што ж, слухаем працяг дзіўнай гісторыі ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Трывога ахапіла хлапцоў. Ну гэта ж скандал, калі яны праваляцца. Гэта ж ганьба для ўсяго ТВТ. Трэба прасачыць усю лінію ад лічыльніка да лямпкі, гарачыўся Андрэй. Нідзе нешта ды павінна ж быць. І калі яны пайшлі па лініі, дык недзе ў калідоры сапраўды напаткалі нешта. Гэта была размеркавальная каробка, адкуль разыходзіліся два правады. Больш нідзе не можа быць, як тут, парашылі хлопцы. Маці ўбачыла, што яны шнырыць каля электрычнасці, незадаволена забурчала. «Зноў хочаце папсаваць, майстры? Не, лепш ужо не чапайце». «Да не, мы так сабе», – пачаў гаворваць Паўлік. «Мы толькі хочам паглядзець, а чапаць не будзем». І скарыстаўшы момант, яны дабраліся да каробкі. Там яны ўбачылі, што кончык аднаго провода на валасінку высунуўся з гнязда. Яны ўсунулі канец провода, і лямпка загарэлася. «О!» – крыкнулі ўсе тры хлопцы разам, як у падобных выпадках выкрыкаваюць усе людзі на свеце. Паўлік паклікаў маці, цырымонна раскланяўся, развёў рукамі і сказаў: «Калі ласка, мадам, рамонт зроблены!» Маці паглядзела, і лагодная усмешка асвятліла яе твар. «Вось вы якія!» – сказала яна, ніколі не думала. «Каб ды заўсёды гэтак было!» «Цяпер ужо заўсёды так будзе!» – адказаў Яша. «На то я ёсць ТВТ!» «Што?» – перапытала маці. «Таварыства ваяўнічых тэхнікаў!» – растлумачыў Андрэй. «Усё ваяўнічыя да ваяўнічыя!» – прамовіла маці. «Ну, але хай сабе і так, абы добра было!» Калі яны засталіся адны, Яша спытаў Паўліка: «А якім чынам ты трапіў пад ток, калі лямпка не гарэла? Току ж не было». Паўлік паглядзеў на яго і задумаўся. «Праўда», – прамовіў ён нарэшце, – «якім жа чынам?» «А можа, табе здалося?» – звярнуўся да яго Андрэй. «Дзе там здалося?» – адказаў Паўлік. «Так тузанула, аж паляцеў». Вось загадка. Меркавалі, меркавалі і здагадаліся толькі тады, калі Паўлік выпадкова успомніў, што гэтая лямпка і раней некалькі разоў гасла і сама запальвалася. Значыцца, той кончык проваду мусіць ад страсення сам то дакранаўся, то адсоўваўся ад другога проваду. І Паўлік трапіў акурат пад той момант, калі кончык злучыўся. Хлопцам аж палягчэла, калі яны разгадалі гэтую загадку. Назаўтра наша тройка доўга расказвала сваім таварышам, у якім пераплёце яны апынуліся і як выратавалі гонар ТВТ. «Запішыце мне 8 ачкоў», – падышоў да Яшы Бора Цыбук. «8?» – здзівіліся ўсе. «Але 8!» «Першае, я склеіў пабіты кубак. Другое, паправіў спражку ў поясе. Трэцяе, прыбіў у плоце дошчачку. Чацвёртае, паправіў табурэтку. Пятае, паправіў вешалку для адзення. Шостае, забіў цвік у сценку. Сёмае, падклеіў да прыродазнаўства цвёрдую вокладку. Восьмае, зрабіў прабойчык вунь у гэтай фортачцы». «Ну, што?» З выглядам пераможца зірнуў на ўсіх Бора. «Ну, браток», – сказаў Яша, – «ты столькі драбязы набярэш, што на аднаго цябе сшытка не хопіць». «Драбязы?» – абурыўся Цыбук. «А ты ж сам казаў, што па закону кожная драбяза лічыцца». «Ціха, ціха, супакойся», – засмяяўся Яша. «Ну, гані колькі хочаш, калі будзе надта многа, будзем адзначаць крыжыкамі». Рэшта сяброў мела таксама нямала ачкоў. Стась набраў 4, Клава 2, Лёня 6, Соня 3 і гэтак далей. Толькі Ніна мела 1 ачко, але яно было найбольш цікавае. У іх сапсаваўся прымус. Нічога з ім не здарылася, нішто не паламалася, але з яго ўвесь час выходзіў дух. І выходзіў так павольна, што ніяк нельга было распазнаць адкуль. Нарэшце, калі толі дома не было, маці выліла з прымуса газу і загадала Ніне аднесці яго да майстра. Узяла Ніна ў рукі прымус, тупае на месцы. «Ну, чаго ты?» – кажа маці. «Нясі!» «Мы самі паправім», – прамовіла Ніна. Маці паглядзела на яе як на дурную, а потым шчыра рассмяялася. Ой, ты сама паправіш прымус. Ну-ну, паспрабуй, але сёння ўсё ж такі занясі да майстра. Ніна сама нават і не думала папраўляць прымус. Дзе там было брацца ёй за такую справу? Яна павінна была толькі выканаць закон ТВТ. Пачакае брата, параецца з ім, потым яны параюцца з іншымі таварышамі, а тады ўжо аднясуць майстру. Але Толя ўсё не ідзе. Зараз маці пагоніць, каб яна несла. Цікава было ўсё ж такі б ведаць, адкуль гэта ідзе дух. Накачала паветра, прыслухалася. Нічога не чуваць. Якім жа чынам майстр распазнае, адкуль выходзіць паветра? Маці выйшла з кухні. Побач стаіць таз з вадою. Ці не апусціць прымус у ваду? Тады будуць відаць бурбалкі. Апусціла і сапраўды ўбачыла, што маленькія бурбалкі павольна ідуць з таго месца, куды ўліваецца газа. Але што з таго ўсё роўна паправіць Ніна не можа? Выняла прымус з вады, адкруціла кружочак на крыўку, глядзіць, а пад ёй круглы кавалак скуры, але зусім пацёрты, падраны. Гэта ж ён не прыціскаецца шчыльна і прапускае паветра. Мігам выразала кавалачак скуры ад старога бацінка, зрабіла кружочак, уставіла, зноў паспрабавала ў вадзе. Бурбалак няма. Ніна аж закрычала ад радасці. Калі прыйшла маці, Ніна з гонарам падала папраўлены ёй самою прымус. Тут пачаліся такія ўрачыстасці, што хоць ты з дому ўцякай. Дзяўчынка, ды прымус паправіла. Сама. Якое шчасце для бацькоў мець такую геніяльную дачку. Дзе гэта відана, каб дзяўчынкі прымусы папраўлялі? А калі прыйшоў Толя, дык яму жыцця не давалі, папікаючы сястрой. Тады ён раззлаваўся, узяў да зацараваў сам сабе панчошку. Эфект выйшаў надзвычайны. Бацькі зусім збіліся з панталыку. Што ж гэта робіцца ў іх доме? Дачка прымусы папраўляе, а сын панчохі цыруе. Увесь свет прайдзі, такога не ўбачыш. Загабаніў і свет, у які ўваходзілі тры суседнія двары і падзяліліся на дзве часткі. «Вось гэта я разумею», – казалі ў адной частцы свету. «Цяперашняя моладзь не будзе такой бездапаможнай, як мы, усё сама зробіць». А ў другой частцы свету чуліся інакшыя галасы. «Ну, калі мужчыны пачнуць панчохі цыраваць ды кашулі латаць, а жанчыны прымусы ды боты папраўляць, тады парадку не будзе. Спрадвеку кожны займаўся сваёй справай». Трэба толькі адзначыць, што ў гэтай другой частцы свету налічвалася вельмі мала народу.